بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة كتروي فآخر دعي سنك كده غير ترخيم إرادة كرشوي بي زیادتانی دو زیادتا دو حروب زاد کرشی وی پی حکم الواحدتی چی دا کائن وی دا دوارا زیادتا پا حکم دا واحده که یعنی دوارا زاد شیوی دا پارا دا یو مقصد او دا وی معنی دا پارا لکه اسماء او مروانه شو هر کلا چه پاریخ شو مصنف رحمه الله د بیان د شرایطو د ترخیم نه نو شروع وکړلا په تفسیر د مقدار د محذوفه کې په کمیت د محذوف کې چې څومره حروف به حذف کولی شي. نو ویلې فإن کان فی آخره زیادتان فی حکم الواحدۃ کچرته وی په اخر د اغه اسم کې چې د اغه ترخیم اراده کړی شوی وي زیادتانی دو زیادته وی فی حکم الواحدته دا په حکم الواحدته دا متعلق ده په کائناتانه پورې ان دا دواړه کائن وی په حکم د واحدی کې د یو مقصد د لپاره دا زد شوی او دا دواړه حروف راوړلې شوی وی زید شوی وی د پاره د وی معنی څه معنی لپاره؟ د وی معنی دا په حکم الواحدته په دې کې احتراز ده د ارتاتتن نه شنه؟ په دې کې تا او الف دواړه زائد دي لیکن دواړه په حکم واحده کې نه دي په یی کنه؟ د یو مقصد د پاره دواړه نه دي ځکه چې الف زید شوی دی د پاره د الحاق او تا زایده شوی دی د پاره د تانیس په یې معنی که نه نو دې وجه نه په دې کې به یا ارته نه ویلی کېږي څه یا ارته به په دې کې نه ویلی کېږي ترخیم به په دې کې نشي کېدلی. مثال تخیل لکه اسماء و مروانا لکه اسماء شو او مروانا شو دی اسماء کی چی کم دی پا آخر دا دی که دو زیاده تراغل نی یو عدیب دی و بلد شده دی حمزه دا خیل لی کنه دی او دا عدیب او حمزه پا اسماء کی دوار زید شوی دی دی پار دم یو مقصد چی اغا تانیسته اسماء کی الف او تشه حمزه دا دواړه زائد شوی دی د یو مقصد د پاره دواړه په حکم واحده کې چې هغه څه د معنی او په مروانه کې الف او نون زاد شوی دی د پاره د معنا د تذکیره د پاره د شي په مروانه کې الف او نون دا دواړه زید شوی د یوې معنی د پاره چې هغه څه شی دی تذکیر دی. دغه رنګ یا د نسبت په بسریجون کې زایده شوی ده او الف او نون زاید شوی دی په زیادانه کې واو او نون زاید شوی دی په زیدونه کې الف او تا زاید شوی دی په هنداتون کې پوهیږئ په دې معنی تاسو او حرف صحیح قبله مدتون دا عبارت عطف دی په هغه ان کان فی آخره زیادتان باندې یعنی کله چې وی په آخر د هغه اسم کې چې دا غیب ترخیم اراده کړی شوی وي څه وي حرف صحیح په هغې کې څه وي دا حرف صحیح وي حرف اصلي وي قبله مدتن او مخ کې د دغه حرف نه مده زائد وي. چې ده مده دې ته ویل کی چې حرف علت ساکن وي، حرف علت او حرکت د ما قبل له دې سره موافق وي. څنګه پوهیږي نه مده چاته وي چې حرف علت ساکن وي او حرکت د ما قبل له دې سره موافق وي، دې ته څه ویل کیږي؟ ده مده وي. مده وی که حرف صحیح وی او مخ که ده دینا مده زائده وی او حال داده و هو اکثر من اربعت احرف او داده سلور حروف نسوی ده زید وی. خبر من تنه پویده ده سلور حروف نبزک زید وی ده دیر پارا چه لازم نشی اخلال پا بناکی، اخلال لازم نش، نقصان لازم نش، دو وجه نشه سلور حروف نبا سوابی. حذفتا دا جزا دا آغا شر دا فإن کان فی آخره زیادتان فی حکم الواحدت حذفتا ندوار حرفین با حذف کولی بشی پا دی دوار قسمونو که دوار قسمونو کم یو؟ یو قسم آغا و چه پا آخر دا که دو زیادت وی پا حکم دا واحده کی وی، دویم یا حرف صحیح وی او مخی تینا مده زائده وی او دار سلور حروپون سوا وی. نو پا دی دوارو قسمینو که با سکی دا دوار حرف با حذف کوله بش. پا اول قسم که با ولی حذف کوله شی د پاره د دې چې مطابقت د رفع راشي د وضع سره. یخه وګورئ اول قسم کې به ولې حذف کولی شي؟ چې مطابقت د رفع راشي د وضع سره. څنګه؟ دواړه چې څنګه یو ځای زائد شي نو دواړه به یو ځای حذف هم کړی شي. نو مطابقت د رفع به راشي د چا سره؟ خاجی. او پا دی دویم قسم که با زکر دوار حروب حذف که ولیشی دا دیر پارا چه مسل مشهور صادق نشی. تو نشی ده؟ مسل مشهور صادق نشی. مسل مشهور داده چه سلطا علی الاسد و بلتا عن النقد پا ازمری حمله که او د ګیدړ د بچینه او د ګیدړ د ویرنه متیازه کې وای کنه پوهیږي؟ هله کنه چې کله هر په صحیح حذف کی نو دابل به سره حذف کی کنه هر په علت اما هم سره حذف کی دا ونه پوینوش. او سوال واردیږي چې استاد قاعده منقوز د پسعلاتون باندې پسوانه زکه په اخر د ده کې حرف صحیح له سالاتن کې او مخ کې دا غینه مدده ده او سره د دینه چې د دینه دواړه حرفانه نشي حذف کېدل. پوهیږي؟ جواب دا ده چې مراد زمنګ د صحیح صحیح اصلي ده. اګه موږ په معنی کې ویل کنه یا حرف صحیح وی معنی اصلي وی او په سالاتون کې چې کومه تا ده دا تا زائده ده تا یې اصلي نه ده. وایي بیا سوال واردېږي چې ستا دا قاعده منقوزه ده په مدعوون او په مرمیون باندې ځکه چې د دې دواړو په آخر کې حرف صحیح نشته دی. مدعوون او مرمیون په آخر کې حرف صحیح شته دی؟ په آخر کې حرف صحیح شته دی نه. او سره د نه چې په دې دواړو کې دواړه حرفان حذف کېدلی شي دواړه حرفین څه کېږي ده حذف کېدلی شي. جواب دا دی چې صحیح عام دی که دا صحیح حقیقتن وي او که حکمن وي او دلته دا دواړه حرفین اخرین اگر که صحیح حقیقتن نه دي لیکن دا صحیح حکمن دي. وی زمانه بدرین سوال دا واردیږي چې ستا دا قاعده منقوزه ده په مختارو باندې ځکه د دې په آخر کې حرف صحیح دی او ما قبل د دې نه مده ده او سره د دینا چې د دینا حرفین دواړه حرفین نشي حذف کېدلی. جواب داده مراد د مدن زمنګ مد زائده مراد ده، مراد د مدن او دا مد چې کوم په مختارو کې ده دا مد زائده نه ده، دا مد اصلي ده. پوش وان کان مرکبا حذف الاسم الاخير، کچیر دا هغه اسم چې دا غي ترخیم اراده کړی شوی ده د مرکب وي و غیر د مرکب اضافی او د مرکب اسنادی نه، نو حذف کوله بشی اسم اخیره، حذف کوله بشی اسم اخیر لک بعل بکا او خمسه عشره ک ای و بعل بکا کی بسبه بعل و کله ترخیم ک او په خمسه عشره ک بسبه خمسه و وی هر په اخیر بده دینا حذف کولیش، ځکه دا په منزله د تا د تانیز د فعروس کې، دا په منزله د تا د تانیز د فعروس کې، نو دی وجه نه به اسم اخیر حذف کولیش. و ان کان غیر ذلک فحرف واحد، کچر د دینا غیر وی، کچر د دینا غیر کم یو چې په آخر کې زیادتان یا هر په صحیح و مخې داینه مده او د اکثرو د څلورو حروفو نه د دې نه غیر وي، نه فحرف واحد، فحرف نه معنا دا ده فالمحذوف منه حرف واحد، ای بیا محذوف داغې نه څه وي ده حرف واحد، بیا به یو حرف حذف کولی شي. خبره پوهېږي د وجې د حصول د مقصود نه، دا وجه ده او بل د وجه د عدم موجب د حرف زائده نه، سو موجب هم نشته ده چې د دې نه د سوار ور حروف حذف کړئ، نو د دې وجه نه به محذوف منه یو حرف ښه. او هو فی حکم المنادى علی الاکثر، او هو او دا منادى مرخمه، هو زمیر چاته راځي ده منادى مرخمه ته، دا منادا مرخمه دا په حکم د منادا ثابت کده، په حکم د منادا موجود کده، علی الاکثر په اکثر استعمال باندې، بنا په اکثر استعمال باندې. ای طالبانو کله چې د منادا کې ترخیم وکړی شو نو دا منادا مرخمه با په اکثر استعمالاتو کې په حکم د منادا موجودی بوي، څه معنی؟ اغه محذوب به نسی منسی نه شي ګرځولې، اغه محذوب به بلکې دا ما بقیه به خپل حال باندې پر خودلې شي، صحیح ګره ما بقیه به خپل حال باندې فیقالو یا حاری و یا سمو و یا کروا، فیقالو کې دا فاد فارد تعلیل له فاد فارد یعنی زکه چې ویلی شي تل معنا دا ده، یا دا فا چې کوم دی جواب د شرط محذوفه دی، دا فا جواب دی د پاره د شرط محذوفه، ا اذا کان الامر کذالک فیقال یا حاری، او یا دا وو د پاره د عتب دی، نو فرمایي چې ویلی شي یا حاری، په یا حارسو کې به چې کله کې ترخیم وکړی شي نو څه به ویلی کېږي یا حاری، مخکې د ترخیم نه مخکې په را باندې کسره وه که نه وه، نو د ترخیم نه به وروسته هم په دې کې څه وي ده کسره به وي، نو ما بقیه به په خپل حال باندې پاتې شو. و یا سمو، او دا یا سمو به ویلی کېږي په یا سمودو کې، سمودو مخکې وه که نه، چې کله ترخیم وکړی شو او دال حذف کړی شو نو په مم باندې مغه زمه وکنه ابو ساکینو کنه مغه حال باندې بده پرې خودلی شي. و یا کروا، په یا کروانه کې دلته او په خپل حال باندې څه دی پرې خودلی شوی دی. وقد یجعلو اسما برأسه، وقد یجعلو اسما برأسه، کله کله دغه مرخم دا به ګرځول شي اسمن براسه یو اسم مستقل یو اسم براسه په اعراب او په بنا کې خو غره دا په استعمال عقل باندې سمانه استعمال عقل دا دی چې کلم کې ترخیم وکړي شي نو دغه منادا مرخمه با اسم مستقل ګرځولې شي نو اسم مستقل به په اعراب او په بنا کې وي او دیگه چې کم ده دا محذوب به نسیه منسیا ګرځولې شي محذوب به سوی ده نسیه منسیا ګرځولې شي په یقال یا حارو په یا حارسو وکنو اوس به سوی موږ چې کلب کې ترخیم وکړو نو یا حارو به ویلې کېږي پرا مانې موږ سو وی ده ځکه چې دا منادا مفرد معرفه ده او منادا مفرد معرفه مبنی په زمي باندې نو مناسب ده چې دیم دی وس مبنی شي په زمي باندې او موږ یا حارو وایو ویا سمی ای او په یا سمود کې بد څه ویلې کېږي یا سمی ویلې کېږي چې دلته منګه وو بدل کو په یا باندې او زمه بدل شي په کسری باندې ځکه چې وو واقع شوی په طرف کې او په اخر کې راغلی کنده راغلی او وو واقع شوی په طرف کې او ما قبل د دې نه زمه ده په مې معنی زمه ده کنده او قانون دا دی وو چې کله واقع شي په طرف کې نو هلته به څه کېږي دا یې به بدلولی کېږي څه بکېږي دا او زمه د کله چې وو واقع شي په طرف کې نو هغه په څه سره بدلولی کېږي دا په یې سره بدلولی شي او زمه د ماقبل دا بدلولی کېږي په کسری باندې د وجې د مناسبت د یانه اکه ماقبل کې چې زمه ده هغه مو په چا سره بدلو کسری سره د وجې د موافقت د یانه نو په یا باندې بدل شو په یا سمو کې او زمه د مین په چا سره بدل شو نو یا سمید کې ویلې کی وای ویا کرا او یا کرا ویلې کی په یا کرا وانه کې چې وو بدل شي په چا باندې په الف سره او بدل شي ځکه چې کوم هغه مانع د اعلال اوس هغه نشته دی مانع د اعلال نو د دې وجه نه به وو بدلولی کېږي په الف سره په سبب د انتفاع د مانع د اعلال باندې چې هغه واقع کېدل د ساکن دي پس د واو نه اوس هغه مانع نشته دی نو چې نشته دی او بدل شو په چا باندې په الف باندې نو پس د ترخیم نو په دې کې یا کرا ویلی کېږي بس دی او که نه یار ورځې لږې پاتې دي منډه وو.